עכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. שבוע טוב, שבוע טוב. מה שלומך ידידי? באולפנינו בירושלים, לקראת הפיצול הגדול של הרדיו. בוודאי, אנחנו את התוכנית הזאת נעשה בנפרד, אתה מתל אביב, אני מירושלים, ויחברו את זה איכשהו, אני לא יודע. הפיצול, אתה בעצם מעכשיו תשדר את התוכנית עם אודי סגל, נכון? נכון, ואתה עם לוסי האריש. אני עם לוסי האריש, תן לו תוכנית מעניינת לי וללוסי, וללוסי ולי יש לומר. אנחנו עובדים עליה, תהיה אקטואלית, תהיה נושכת, תהיה מרגשת במידה. מה אצלך ואצל אודי? אצלנו, אני וסגל, אני קורא לו סגל. אתה קורא סגל איתו? אנחנו חבר'ה, זה גבר וגבר, מה? אם תרגיש בסדר, שלא תחשוב שאני מקנה, אם זה הפיצול מתפצלים. לא, אני מפרגן, אני מפרגן גם לכם, ואני מאחל לכם תחרות טובה איתנו. תהיה תחרות בריאה, זה מה שיקרה עכשיו. זה פותח את השוק של התוכנית שלנו לעוד קהלים. גם יהיה איתנו החזאי. נכון. יש לכם חזאי. כן, אלעד. אוי, לנו אין חזאי. אלעד החזאי, יהיה איתנו. ראית שהוא חזה את התוכניות של ערוץ 13? של ערוץ 13, כן, הוא חזה אותן. הוא חזה אותן מראש. כל הכבוד? לא, בסדר. בוא נראה אם הוא צודק. בוא נראה אם הוא רוצה לחזות את הרייטינג של כולם. כי בגשם הוא מדייק. תמיד. תמיד. אני אומר לך, הוא אחד הדייקנים בהיסטוריה. ברור. מדהים. ובן אדם. והוא אחלה גבר. נכון, אבל זה רק אנחנו יודעים, כי אנחנו מכירים את כולם בקצפת. אבל צחוק בצד, ברדיו אין פיצול. את הצחוק שלי שים בצד, גם את שלי, אני רוצה גם מיונז. כן, בלי בוטנים, מיונז. מיונז. מיוקל. בלי שריות בוטנים, אין פיצול, אנחנו ממשיכים. כן, אנחנו סתם מעטלים בכם. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, ויש לנו תוכנית קדושה, יפה. פה בוודאי. אינטליגנטית, נוקבת. כן. אנחנו כאן נצליף עם הלשון. כאן אנחנו פותחים אותה, אתה ירד. פאק, פאק, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ירד זה רחובי. אתה שרום טייכר, בוא נצא לדרך, אחרת לא נתחיל. אוהו. בהחלט כן, בהחלט כן. בהחלט כן, בהחלט כן. אתה יודע, אנשים עוצרים אותי בפייסבוק. למה? ושואלים אותי, יותר לא עוצרים ברחוב, עוצרים בפייסבוק. כן. ושואלים אותי, תגיד, מה אתה ככה עם אצבע על הדופק, על הדפקים? על כל הדפקים, כן. על כל הדפקים. מה הולך היום? ואני אומר סטנדאפ. איפה אתם? איזה יופי, דני, איזה אתם? יופי. וואו. זכרתם להעביר את השעון לשעון חורף? הרווחנו שעה עכשיו, אני מרוויח שעה כל פעם שאשתי תקועה בפקק בדרך הביתה. ישר עם אשתך, זאת אומרת. לא, כי יש לי אישה משגעת, יפה, בטח. אולי החומרים יהיו טיפה, אוקיי. החומרים תמיד. אתמול בבוקר איך שהשעון המעורר של אשתי צלצל, היא שמה לי אותו על הראש. אמרתי לה, מה את עושה? אז היא אומרת לי, מה? שמתי אותו על נודניק. יפה. טוב, דני. דני סביץ'ה, דני סביץ'ה, אתם קהל נפלא, תודה שבאתם. תודה שבאת גם. תודה, תודה, שאלתי את הבן שלי אתמול כמה הוא מאוכזב מאחד עד עשר ששמו אותו בשלוש יחידות מתמטיקה. אז הוא חשב וענה לי 12. זה הבן של אשתי ואני, יש לי אישה משגעת, יפה יפייה, איפה אתם? שמע את זה, קניתי השבוע ננה. אז המוכר במשתלה אמר לי לשים אותה בעדנית לבד, כי היא שתלטנית. אמרתי לו, למה בעדנית? אני אשים אותה עם אשתי, הם יסתדרו מצוין. לא, אבל יש לי אישה משגעת, יפהפייה. בגלל זה אני מתפלא על הדבר שלו, אתה כל הזמן אומר, היא משגעת ויפהפייה, ואז נותן. מה זה, אני אוהב אותה. הדבר שאני הכי אוהב בעולם זה ללכת איתה יד ביד בסן ז'רמן, שקיעה פרחים, כוס של יין, איזה צרפתים. אתה יודע, הלכתי למסעדה. כן. המלצרית אמרה שבשעה 9 אני אצטרך לפנות את השולחן. אמרתי לה, אין לי בעיה, אני אפנה את השולחן, אבל אתם שוטפים את הכלים. היי סביץ'ה, דני סביץ'ה, איזה קהל, אתם נראים מכאן מצוין, אני חייב להגיד. כן. אתה יודע מה רתח דתי שם על הראש? כיפת ברזל! מעניין. לא באתי עם השלייקס היום הזה. לא, אז אתה עושה, אני רואה, אתה עושה באוויר. אין לי מה למתוח אחרי כל פאנץ'. ומה זה, תגיד לי אתה, מה זה פיצה משפחתית? מה? מה זה פיצה משפחתית? מה זה פיצה שיושבת כל ערב עם המשולשים שלה ושואלת איך עבר עליהם היום? שלוקחת אותם פעם בשנה לחופשה ברודוס? שחוגגת עם המשולשים שלה את פסח? מה זה פיצה משפחתית? לא, אני רואה שאתה שפעם בשבוע היא הולכת לבקר את המשולשים שגרים בקצה השני? אני סביץ ש... איזה קהל נפלא, אתם נראים כל כך טוב מכאן. אוקיי. נקודה למחשבה עכשיו. זה לא פאנץ'? שבו, תחשבו רגע. אוקיי. חשבת פעם איזה מגנטים מחלקים בחתונה של אינסטלטור? של האורחים או של האינסטלטור? יפה, דני סביץ ש... זה נהדר, דני, זה נהדר. דני סביץ ש... זה נהדר. אז את זה אני צריך. כן, כן, זה תשמור. תעלה את זה למעלה בהופעה. כן, למעלה. הנה טיפ לזוגיות מאדם זוגי. אתה יודע מה עושה נחש שלא יודע איזה מנציגות השירות הוא רוצה לתקוף? הוא מקיש שתיים! דני! סביץ'ה! אני שומר לסוף את אלה שעושים יותר צחוקים קצת. אתה כותב עם אחיך את המופע, לא? כן, כן, עם אבי סביץ'ה. זה טוב. כן. זה טוב. זה פאנץ' של אבי. איזה יופי. כן. יופי, תודה רבה, אני אגיד לסביץ'ה. נדע, לסיום, איפה אפשר לראות אותך בסוף שבוע? בעיילון צפון, רב עם אשתי בדרך חזרה מההורים שלה. יש לי אישה משגעת. יפה יפייה. דני סביץ'ה. דני, תודה רבה. תודה רבה לך. טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'. תמיד מצחיק, תמיד טוב, תמיד עובד. תמיד עובד. בדיחות על זוגיות, תמיד יעבדו. ועל מס ההכנסה. גם על מס הכנסה, משום שיש מרירות עליהם. בוודאי, הם לוקחים לנו את הכסף, מה זה? אני שאלתי את עצמי בדרך לכאן, וזה באמת קרה לי בדרך לכאן. זה לא הרמת סטנדאפ, זה בדרך לכאן באמת. קרה לי בדרך לכאן. כמו שאנחנו בשכנות לתחנת משטרה, ושאנחנו מיודדים איתם. כן. על אמת. שכנות טובה. שכנות טובה. נגמר להם סוכר, הם באים אלינו. כן, אנחנו מדברים על המשטרה של יד העבודה. כן, של יד העבודה פה ברדיו. ואז שאלתי את עצמי, האם זה מין שאלת סקר, אבל היא לא תגיע לכדי, תבשיל לכדי שאלת סקר. היא לא תבשיל. האם זה בסדר שניידת משטרה תעמוד בצומת ליד התחנת משטרה ותיתן דוחות? וואו, זה קצת, וואו, זה סוגיה מעניינת מאוד. מאוד מאוד. חבל שאסא כשר לא יושב איתנו כאן. זו לא שאלה פשוטה. לא שאלה פשוטה. כי אתה אומר מצד אחד, למה לא? זה לעין. חונים לא טוב, צריך זה? לא רק לא חונים, אתה פונה נניח לרחוב הזה, שבו נמצא את המשטרה, עומדת ניידת בצד, ועוצרת אותך. בצמוד לתחנת המשטרה. ואז אתה אומר, כן, מצד אחד, למה לא? למה לא? זה כביש, יש פה עניינים. וזה לא חוקי, עשית משהו לא חוקי, בוודאי. למה לא? מצד שני, הם לא אומרים, נתרחק טיפה, לבוא טיפה את הקשה. חלק מהעבודה של שוטר זה לנסוע לאנשהו. נכון, וכאילו מבחינת המנהלים, המפקדים, האם הם אומרים להם, לא, אבל אל תעמוד פה, אבי, צאה טיפה... תחשוב על זה שמבחינת הנהג זה כמעט ביקור בית, אני בא לעשות את העבירה אצלך, בבית. ממש קרוב אליכם, ממש, כן, אני כבר יכול להיכנס לתחנה. אתה רוצה לבוא אליי, אני לא אעמוד בעצור ליד הבית שלי, או שאני אבוא כבר אליך? כן, מה אתם מעדיפים? מעניין, לא, יש בזה משהו עצלני קצת. מעט. אני אומר את זה לא בביקורת חס וחלילה, אני חושב שהמשטרה שומרת עלינו, וכך צריך להיות. ואנחנו שומרים, בוא נעים עלינו ואנחנו עליהם. זה ככה. מה זה? זה ככה, בוא נראה אם יש משהו חדש. יש משהו חדש בתחום אתם עלינו? או, יש. גם ישן טוב. כמה חדשים יש. בוא נתחיל מהספרדי הערוב, שנבין מי פה נגד מי. בוא נראה. רגע. אתם עלינו, אנחנו עליכם. אביל, בייסיק, שמענו. המוכר והטוב. המוכר, הישן והטוב. אמר לי בילוש מילה אחת באוזן. כן. לך לחסידי. חסיד, וואו. יא. בוא נטנצר. וואו. הנה חסידי. שיהיה בהצלחה. אתם עלינו, אנחנו עליכם. הכי טוב שהיה. הכי טוב שהיה. אני לא יודע אם הכי טוב. הכי טוב שהיה. כן? אבל יהיה עוד אחד יותר טוב אחר כך, אני כבר הצצתי. וואלה, תן אבל עוד פעם את החסידי. חסידי. את החסידי. סידי. אתם עלינו, אנחנו עליכם. אני חבר את זה בחתונות שלהם. בבני ברק. כן. בטח. בחתונות של חרדים, אני לא יודע אם לא דיברנו על זה, לא מחלקים הזמנות, נכון? למה לא? בטח לא מביאים ביד, זה לא בטח קרה ולהתייבש ולמות. כי זה לאלף איש. אבל, זאת אומרת, אתה גם לא שולח להם בוואטסאפים, בטח לא בוואטסאפים. בוואטסאפ הקשר כן, למה לא? אפשר בוואטסאפ הקשר? בטח, בטח. אם הכשרת את הוואטסאפ שלך. אז אפשר. אז אתה יכול, בטח, בטח. הייתי בהרבה חתונות של חסידים. של חרדים. היינו, ביחד. לא, לא, גם במשפחה, יש לי חלק במשפחה שבילדותי עוד היינו חוגגים. אז איך באמת עושים את ההזמנות? אני חושב שפשוט משמועה, אתה יודע. יש שמועה. או פשקביל. הבת של הרב מתחתנת. כולם יודעים את זה. והחתונה היא לא קורית באולם, נכון? זה... לא, חלק קורית. האולם הוא העיר בדרך כלל. כן, בדרך כלל העיר זה מספיק גדול. כשרב גדול מתחתן, אז כל העיר חוגגת. כן, נכון. אז אין הזמנות, בקיצור. לא, לא שורים את הראש עם בית דפוס. לא. אנחנו נצטרך לשבור את הראש עם בית דפוס, אתה חושב? כאילו... אתם, אתה ומיכל? כן. מה עושים עם זה? כי הדור השתנה. אנחנו השתמשנו בבית דפוס. כן, אוקיי. עוד היינו בעניין בית דפוס לפני 4 שנים. כהלכתו. כהלכתו. אני לא יודע, אני חושב שיורדים מזה. באמת? כן. כי אני התפלטתי, מיכל אמרה לי משהו בנושא ואני התפלטתי. עוברים מה? היא אמרה לי מה, נשלח במייל. עוברים למייל ולוואטסאפ. אבל לא לכולם יש מייל ולוואטסאפ. גם לסביבה. גם אצל החילונים, לא לכולם יש. העניין הוא באמת המבוגרים. זהו, מה עושים איתם? איתם, זה בעיה. אז צריך ללכת לבית דפוס בשביל 40 מבוגרים? זה לא. עדיף להתקשר אליהם, לצעוק בטלפון קצת. ולהזמין אותם. להתרתח קצת ו... כן, לא, לא, זה כבר עובר מהעולם העניין הזה של מעטפות וזה וזה וזה. כשעשו לי בר מצווה, אז אחת הסוגיות בנושא ההזמנות הייתה אם אני רוצה הזמנת גימיק. זאת אומרת, כמו צו קריאה. בהחלט. זה היה מאוד מאוד אהוב. אתה מקבל... מקבל מעטפה חומה. לא, לא, לא, לא, לא, לא התחכמות, אלא ממש ההזמנה תהיה מעוצבת כמו צו קריאה למילואים. במעטפה חומה, עם המשולש, דואר צבאי. אומייגאד. יש גם כנס, כי זה כנס. הבוקר, הבוקר חיכה לי על האוטו. כנס. באתי לשלוף אותו. בצד השני, היה מישהו שרוצה להיות ראש העיר, אני לא זוכר את שמו, כנראה שהפמפלט הזה לא עובד, כי הוא מרגיז. מה זה מרגיז? בואי נע, מה זה מרגיז? וכל הקטע שלו, כל הטיקט שלו, הרי למה זה מעוצב כדוח? כי הוא כותב, נמאס לכם לקבל דוחות חנייה? וואו. שם הפסקתי לקרוא. בטח, לא, זה מרתיע. אני לא יודע אם יש לו פתרונות. אולי יש לו פתרונות. זה סור. זה סור, זה אל תעשה זה. זה אל תעשה זה. אני לא יודע אם יש לו פתרונות. אני לא יודע מי זה, אני לא רוצה לדעת מי זה. לא רוצה לדעת, בוודאי, מה זה שטויות האלה? א', מה אתה מלכלך לי את האוטו עם ניירות? מה אתה גם עושה, מה אתה מביא אותי? אתה עושה לי מה שאני לא עשיתי בבר מצווה שלי? אני כנער בן 13, לא הסכמתי. לא הסכמתי. וואו, לא, לא, זה לא לבחור. מדביקים לי כנס ורוצים שאני אבחר באיש הזה, שאני לא יודע לשמוע? יש בחירות בקרוב לשוטרי תל אביב? לא, הוא סתם רצה להרגיז. הוא סתם רצה להרגיז. שווה חרפה. זה לא טוב, זה לא מפרסם טוב. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בוא רגע, יש כאן מעברון אתם עלינו אנחנו עליכם, דורי בן זאב. מה זה אומר? בוא נשמע. אתם עלינו אנחנו עליכם. זה ממש יושב. זה ממש יושב. זה ממש יושב. וואו. ובואו עוד פעם. אתם עלינו אנחנו עליכם. וואו. יושב ונופל לקראת הסוף. כן, בסדר. בסדר, אבל... כל הרעיון זה... כן, זה לא יושב בול. זה אסור שזה יישב בול, אחרת זה חוטא. אין לנו זמן לשבת בול, כי אנחנו עליכם. ואתם עלינו, גם אתם לא בדיוק יציבים. כן, אף אחד פה לא פנוי. שמע, תראה מה קורה השבוע כאן. השבוע אנחנו מחלקים כסף מזומן. וואו. לא של הלכת לקנות, ולא תלוש, ולא עניינים. פפר בנקינג. פפר בנקינג. את יכולים לזכות כאן בכל שעה ב-300 שקלים, מזומני. סליחה שאמרתי, מזומני זה לא שלי. מזומני, זה לא שלי, זה ז'ושו חלסטרה. מני, מזומני, זה לא רק ז'ושו חלסטרה. כבר נשים וחטיפות? לא, לא. זה כנראה קודם כשושו חלסטרה, וגם עשו את זה שבק סמך. מני, לחלק את הקש. לחלק את הקש. ויש שם גם מני מזומני. מבקש את הקש. מבקש את הקש. אז מה עושים שאם בית קוף סמך מחפשים את השקלים? נכון, מחפשים את השקלים. אז אנחנו נותנים 300 שקלים מזומן. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להוריד את אפליקציית פפר, כדי שיהיה לכם איך לקבל את הכסף, להצטרף, ואנחנו כבר נעביר לכם את הכסף ישר לחשבון. ככה זה עובד. אנחנו דורשים מכם, לא מבקשים אפילו הודעות ששלחתם או קיבלתם בשעות מוזרות. ספרו לנו נכון. על ההודעות שקיבלתם או שלחתם בשעות מוזרות. מה היה כל כך דחוף בשעה הזאת? נכון. ומה היה? אפשר גם הודעות מוזרות בשעות? היו בפתאי. אפשר גם טעות במען בשעות מוזרות. אוהו. כמובן סופה, אנחנו נצטרך לסנן חלק מההודעות. רגיוני. אבל בהחלט. רגיוני, כי בשעות מוזרות, גם ההודעות מוזרות. מוזרות. נכון. אז סמסו את הסיפור על ההודעה ששלחתם או קיבלתם בשעות מוזרות, ל-0559-222-102. אגב, להעביר כסף בפפר אפשר בכל שעה מוזרה, וזה לא מוזר. כן. כי כסף אפשר להעביר בכל שעה. 24/7. פפר, חשבון הבנק החדש. פשוט מורידים את האפליקציה, ובתוך 8 דקות יש לכם חשבון בנק ללא עמלות, עוש לתמיד. שירות מסביב לשעון והכל בשפה שלכם. איזה יופי. עברית, זאת אומרת. כן, או מה שבא, איזה שפה שאתם... אני מניח שאפשר גם לתרגם את זה למבחר שפות. היום? 0559-222-102. בוודאי ובוודאי. אולי נשמע את שאם בית קופסה מחפשים את השקלים? אין בעיה בכלל. לבקש את הקש. הנה, התקליטייה, רצים כבר לתקליטייה. רצים, עולים במדרגות, נכנסים לחדר, מחפשים שבק בשין. שבק ושין, איזה אלבום זה היה, איזה אלבום זה, הנה, הנה, הנה. זה מגיע, מצאנו, נשים זה על הפטיפון. תכניס. תכניס כבר. רץ חזלור, רץ חזרה עם התקליט. טק, טק, טק, טק, טק, טק. זה שרות, זה שרות, מה נעשה? זה שרות. זה מנקה את התקליט, מנקה אותו. שתי שניות, אז נגמר את הפרסומת בתקליט. מנקה. והצלחנו. פחות ב-30 שניות. וואו. כסף בכל חור ובזהב מלא סיגר אמריקנית חליפה קובנית דף של מאבק במכונית אמריקאית אבל מה לעשות אין לי שקל ואותך אני לא אפסיד אני ואין לך את השכל כי היו ימים אני עבדתי בזבל פינקתי בחורות אני ענפתי את הדגל ועל היום על הבמות מול אנשים מי בורח מהמח לא יסגרו לי את הפנים כי אין לי כסף בכיסים הלווה מקבצנים לא קונה לך תכשיטים אבל כותב שירים יש מות שאני הומלס וג'אנקי אין לי אגורה אבל יש לי את הפנטי מחפש אותו מצפת עד באר שבע לא מוצא לא מתייאש מקסס מחפש לא אוכל בארוני אבל עושה על האש שווארמה ומינוס בבנק וטלפון מנותק אין לי מזכורות ענק ולא מקום בזק קום קום אתה נרדם לי על ההגה יש לך את הכסף אבל אין לך את הדרך דלות החושבית יש דילות של מיליונר גם בלי שקל על התחת אני עדיין מקווה אז שימו לב מה אני אומר כסף לא יקנה לך עושר כולם אותו אחד וקש זה רק תלבושת אין לי בעיות אני שם זין כי מה שבא היום הולך מחר סבבה לבינתיים העולם הזה גורם לי לבקש את הכסף שכבוד אני צריך לבקש את הכסף יש לך תקש, יש לך תקש, יש לך הכל, אין לך חובות, אלף לגבות. דירה בגנאי שכל אחד מכיר, ואלה גיר, או קרקניים, מכנסיים רחבות, ומרצדס, או בגלי BMW, ופתאום כולם חושבות שאתה שווה, ומסך 30 אינץ' ושלט רחוק, ופתאום כולם צוחים כשאתה מתחיל לצחוק. כסף זה נייר, מיני בר, קוויאר, יין שעד 66, כל מה שתבקש. זה דיבר, מני, מני, מני, ג'ורג'יו ארמני, תמונה שלך עם הנשיא, חלום אמריקני, סוף שבוע בערוב הנקבה שלא נקובה, ג'רס באפגניסטן, סיגרים מהפנה קובה. אתה לקוח לא עדף בבנק, אלף חיוכים, שטרות מגולגלים, עושים כיסים מנופחים, תגידו, וולדור, פסטורי, הקשרים, חופי עולם, אמריקן אקספרס, ימותו כל הקנאים כולם. העולם הזה גורם לי לבקש את הקש, בשביל כבוד אני צריך לבקש את הקש, לבקש את הקש, תגידו מה עושים, שיפט קורסה ומחשים את השלחים. למה לא לנסות? לבקש את הקש, בשביל כבוד אני צריך לבקש את הקש, לבקש את הקש, תגידו מה עושים, שיפט קורסה ומחשים את השלחים. למה לא לנסות? לבקש את הקש, בשביל כבוד אני צריך לבקש את הקש, לבקש את הקש. אני מגיש את הקיש. אני מגיש את הקיש. מה, זה אולדיס בגולדיס. ממש גולדיס. הוא אומר שם 97. נכון. ואת כל מה שאתה רוצה, והתשובה היא סנדי בר. גם קצת מעט 97. לא, אבל... לא, איסר בעד 2000 וגם בטח, כן, כן. איסר דה גם יש עוד 2000. יש לך שם גם אלה גיר. נכון, וואו, זה לא שרד, נכון? כמו סנדי בר. אני לא יודע, לא כמו סנדי בר. לא, לא כמו סנדי בר. מזכיר לך גם את נעלי הפאמפ שלא מוזכרות, דיברנו עליהם, לא מוזכרות בשיר. לא, זה היה יותר ריבוק פאמפ, נכון? מי זה היה הפאמפ? כן, אני חושב שריבוק, גם ריבוק. זה עבד פעם למישהו? לנפח את הנעל. עם הבלון למעלה, זה צריך להיות בבלון. לנעל, כן. כדורסל שאתה מנפח. אני הייתי בטוח שכשקניתי את הנעלי אר הראשונות שלי, אר זה עם אוויר בסוליה. כן. שגם רואים את האוויר. זה גם אר ג'ורדן, אבל לא שזה... היה גם אר ג'ורדן, כן, כן. אני הייתי בטוח שזה גורם לך לקפוץ לקומות שלמות. שלוש קומות באוויר. וכשאתה שם בועת אוויר בנעל, זה נותן לך תנופה. האוויר זה דבר חזק, אל תראה את זה ככה. שים בועה בנעל, חבל לך על הזמן. וואו, איזה מרגיש שיש בועה במדבקות. מני, מני, מני, ג'ורג'ו ארמני. אני צריך להעביר טסט עוד מעט האוטו, ודבר היחיד שמפחיד אותי זה המדבקה הזאת, שצריך להדביק אחר כך בלי שתהיה בועה. האמת? זה הדבר היחיד שמפחיד אותי בכל הטסט. אתה גם יודע שאתה תיכשל. ברור שאני, בזה אני אכשל. אי אפשר לעשות את זה טוב. האוטו יעבור טסט. כן. אני את המדבקה הזאת לא ידביק בלי בועה. לא. לא יקרה. למה עוד עושים את זה? את המדבקות? כן. כן, צריך... די עם זה. די עם זה. צריך משהו שהוא סורק, והוא רואה שזה... די, מה זה זה? סורקים את המספר שלך, ויודעים. כן, בדיוק. זה הכל. כל המספר, תסרוק, וזהו. כאילו, מתי ראית פעם אחרונה שוטר או מישהו אחר מסתכל במדבקה הזאת? הולך ומסתכל במדבקה. זה רק כדי להרשים. גם לקרוא את המדבקה הזאת. זה לקפיטולניק. זה רק קפיטולניק מתלהב. זה חייבים לשאול אותו. שהוא גם אוסף מדבקות כאלה מכל העולם. נכון, יש הרבה שמסתירים את השמשה הקדמית עם מדבקות. עוד מדבקה ועוד מדבקה ועוד מדבקה. ב-90s ואפילו עד ה-2000 עוד יכולת לראות מכוניות ששומרים את המדבקת טסט מ-1975. כל השנים, זאת אומרת. כן, כן, יש את אלה של... תורים שלמים, תורים שלמים של זה. זה קפיטולניק עשה את זה. אז אני היום יודע לקלף את המדבקה הישנה, ולהדביק את החדשה על הקטם של הראשונה. וואו. תודה רבה. ואז יש לך טיפה שימשה כאילו גבשושית כזאת. זה טיפה חלבית, טיפה מת. גבוהה גם, זה נהיה איזה בטן כזאת, נכון? נכון. בטן שיוצאת החוצה. מין שנץ כזה, בשמשה. כן. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בהחלט כן. רק אומר שיש גם אתם עלינו, אנחנו עליכם, שתי גרסאות רגעי. רגעי. רגעי. וואו. אתם עלינו, אנחנו עליכם. וואו, זה עושה קצת סחרחורת. ממש. זה ממש, אני כמעט נפלתי עכשיו. אתה מתחיל ללכת ישר, ואז מקבל איזה זפתה. זה כאילו אתה שומע את זה באונייה. ממש. זאת הגרסה הראשונה. אתם עלינו, אנחנו עליכם. ההתחלה בה, אתם עלינו עוד טיפה יושב. יש תקווה. אנחנו עליכם, זהו, זה הולך. כבר, שם זה כבר מתחיל ללחוץ. זה כבר הולך. אז הנה הגרסה השנייה של רגע. אתם עלינו, אנחנו עליכם. הנה, מההתחלה לא יושב. כמו שצריך להיות, כמו שצריך להיות. לגמרי לא. מהפריים הראשון לא יושב. איזה יופי. אנחנו עוד כמובן נשמיע הרבה הרבה הרבה מעברונים של אתם עלינו, אנחנו עליכם. עליכם. כל עוד אנחנו נהיה עליכם ואתם תהיו עלינו, זה מה שאנחנו נעשה. זה פשוט נכון, זה הכל. זמן שאלת הסקרה עכשיו. או, סילבן לפקס קס קראנס. קילו סיקלה. מעניין שגיא אדריאן הוא גולש פייסבוק ותיק שלנו. משתמש. משתמש. גיא אדריאן הוא משתמש פייסבוק. לקוח עמוד הפייסבוק שלנו, והוא מחוקק כאן רק את חוק אדריאן 2. כן. מפתיע. כן, זה מוזר, בילוש. זה לא ביקורת כמובן, פשוט הייתי בטוח שמלא. יש הרבה יותר, לא, כי שבוע שעבר היה לו אחד, אז זה נשמע. אז הוא שואל, האם אתם בעד או נגד לסנן שיחה ממישהו, כדי שיבין שסיננתם אותו, זאת אומרת, ממש בכוונה, להשתיק את הצלצול, או, זאת אומרת, הנגד זה רק להשתיק את הצלצול, והוא לא יודע. כי כשלוחצים end, הבן אדם שהתקשר אליך מקבל ניתוק. מקבל בדיוק. נגמר לו, הופך לתפוס מהיר. בהחלט. רק ילד, אלא אם כן יש לך עניין לסנן את הבן אדם ולהראות לו. שאתה מסנן. שאתה מסנן אותו. כן. אם זה מקרה אחר, אז רק ילד יסנן בסינון בוטה. פשוט מחלישים ונותנים לו לצלצל. כן, מה זה מפריע לך? כן, למה לתת לבן אדם את ההרגשה, לתת לו להבין שסיננת אותו ואין לו כוח לדבר איתו. אני אתן לך את התרחיש הזה. בבקשה. הפעם הרביעית שהוא מצלצל, אחרי שהשתקת. אני מבין מה אתה עושה. למשל. אני מבין. אתה מבין מה אתה עושה. Well played. אתה אומר, אוקיי, פעם רביעית, לתת לו, שיבין. שיבין. אני לא יכול לענות כרגע. מעניין. זה אנשים, אתה מדבר על אנשים שמתקשרים ברציפות. כן, פעם אחת. כמו הורים. גם הם עושים את זה, כן. שאומרים, אה, הוא בטח לא יספיק להגיע לטלפון, אני אתן לו עוד צ'אנס מיד. מיד, אולי הטלפון לא היה עליו לפני 20 שניות, עכשיו כן. גם אין דבר כזה שנקרא מיסט קול, ועל המיסט קול הזה הוא רואה מי חיפש אותו. מי חיפש, והוא יחזור. אני אתקשר אליו שוב, הוא לא יודע מי זה ואין לו דרך לדעת. הוא לא יודע, הוא קצת לא חי בינינו, הוא לא יודע שהתקשרנו. כן, זה מדהים, זה הרגלים שנשארו מפעם. כן. אז זה כמו להביא מתנות מחול. ממש, ממש. זה מדהים, זה הרגלים שאין את זה יותר להביא מתנות מחול. כן, כמו שאין צורך להתקשר פעם אחרי פעם. לא, פעם אחת, שניות, יודעים, פעם יודעים. אחת. זה זוכר במכשיר שחיפשתם. זה זוכר אותו. אני אראה שהתקשרתם, די. אתמול הייתה לי שיחה הרבה יותר קצרה עם איש שיווק בטלפון. שאל אותי אם אני רוצה איזה משהו שקשור בניחושים ואימורים. שיעשו את זה עבורי. אני לא שינחשו עבורך. שינחשו עבורי. אני לא מנחש בעצמי. לא מעצלנות. איך הוא לא ניחש אבל שאתה לא רוצה את זה? הוא לא מנחש פה. זה ניחוש שהוא היה צריך לעשות. כן, זה ניחוש קל. כן. והוא נפל בו. אמרתי לו, לא, לא מתאים. אכפת לך שאני אסביר לך על השיעור? אמרתי, לא. הוא אמר, למה? אמרתי, א', כי אני לא רוצה, ב', אני באמצע עבודה. אמר, מתי תתפנה? וסוף סוף עניתי את התשובה שחיכיתי. 9? 2035. אוי, זה היה נהדר, הוא הבין את זה. כן, הוא הבין? התאכזב כל כך. לא, מה זה? אוי, נו באמת. בסדר. אוי, נו באמת. בסדר, וניתק. ההומור הזה, אוי, נו באמת. אוי, נו באמת. גם אני בעבודה עכשיו. תהיה רציני קצת. מה קורה איתך? מתי אני יכול להטריד אותך? מתי אני יוכל לתפוס מהזמן שלך? מתי אני יוכל להטריד אותך באמת? די, תהיה רציני. אני רוצה זמן להטריד אותך, זמן הגיוני. מה קורה? אני צריך זמן, אני לא יכול להטריד אותך 20 שניות, אני צריך 10 דקות. תן לי 10 דקות. נהדר, 2035. כן, 2035. מתי תתפנה, מתי אני אוכל להתקשר שוב? כי אתה כנראה מצליח, תראה, אתה מאוד מתרגז. אם אני יכול רגע להיות יורם יובל של השיחות שירות. בבקשה. שומעים שאתה, האמת שזה, הוא צריך לעשות את זה, להשמיע לו הקלטות עם בן אדם, נניח אתה בא אליו, משמיע לו הקלטה שלך עם אישירות, והוא מנסה להבין למה אתה מתרגז ולמה הלכת כאן. וואו. עכשיו, אתה בניגוד אליי, אתה גם צריך כן לשמור על איזשהו קור רוח, שבו אתה מייצר גם דברים משעשעים איתו. כן, אני. משתעשע איתו. אני כל כך מתרגז, שאני גם מאבד את ההומור. אתה הולך ישר, לא, זה מכניס אותי לעצבים. אתה נותן לעצבים לצאת כמו ש... כן, כי זה מכניס אותי לעצבים. מההתחלה. אז זהו, לי זה איכשהו גורם לי איזו יצירתיות, לאיזה פרץ יצירתיות. זה הורדת ידיים, זה משחק, זה שחמט. סיפרתי לך שקרה לי דבר נפלא בחיים. קיבלתי... רק נזכיר, זה בהקשר של האם אתם בעד או נגד לסנן שיחה ממישהו בצורה מופגנת, כדי שיבין שסיננתם אותו. סמסו בעד או נגד ל-0559-222-102, ביחד עם השם שלכם וגם נמקו למה בחרתם מה שבחרתם. אין תשובה נכונה, אבל אחד מכם יזכה בטוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל. עכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים, במחירים הכי משתלמים. ייכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל שלם וכך עוד היום אצלך בבית. סליחה שקטעתי אותך, אנחנו מחכים לתשובות שלכם. הספרתי לך שקרה לי דבר נפלא בחיים, ובגלל שהחלפתי כרטיס אשראי, חלק מהדברים ששילמתי עליהם כבר לא יכולים לרדת. אהה. אגב, גם תשלומים שלא ידעת שאתה עדיין משלם? לא. אני את הרוב יודע. בשליטה, בסדר. פשוט אני לא חושב עליהם ביום יום. כן. לדוגמה, עכשיו אני נכנס לעניין של איזשהו מנוי דיגיטלי לעיתון, לגרסה דיגיטלית שאני משלם. בדיגיטל. והם כתבו לי את החיוב האחרון לא הצלחנו להוריד, אנא צור קשר מיד, כדי להזיר, כדי שנוכל להוריד, כדי שנוכל להמשיך ולהוריד לך. על דבר שאתה אולי כבר לא צריך. לא משתמש בו ממש. עכשיו, בהתחלה אמרתי, איזה כיף. זה נחסכה ממני השיחה של להוריד אותה מזה. ואז אמרתי, רגע, אבל חיוב אחד, הם לא מצליחים להוריד, אז תהיה פה בעיה. אני צריך לדבר איתם. וזה כרגע בחיי הדבר שהכי מעיק עליי, השיחה הזאת. האם אתה רוצה ביוזמתך להתקשר אליהם? אני צריך להתקשר אליהם. להגיד להם מה? להסגיר את עצמי, להסדיר את התשלום הזה. אבל אין בי את הכוחות הנפשיים, את כוחות הנפש, בעיקר לא בתקופה הזאת שאני טרוד ועמוס, אין לי את הכוחות הנפשיים להתנגד, ואני חושש שהם יעשו בקרצונם. ברור. זאת אומרת, אם הייתי בן אדם חזק שעומד על שלו, הייתי אומר, היי, שלום לך, תוריד בבקשה את החיוב הזה, ואני לא רוצה יותר. מה שהולך לבוא אחרי, אני לא רוצה יותר, אין לי כוחות נפשיים אליו. אני מדבר, אני עכשיו אומר לך את זה, ונהיית לי מועקה באזור השרשרת. אתה פשוט איבדת מועקה. אותי כבר ברצון שלך להתקשר אליהם ולהסדיר את זה. אתה רוצה את השירות הזה? לא באמת. לא באמת. אז מה אתה קופץ לשים את הראש בגיליוטינה הזאת? אתה אומר לך שיבואו אליי? הם רוצים את הכסף שלך, כן. הם יבואו אליך, תגיד לא, אני לא רוצה את הדבר הזה בכלל. אבל אז הם כל הזמן, הם התקשרו אליי בזמנים לא טובים, אין לי כוח. על זה עובד העסק הזה, שאתה משלם כל חודש, דמי שתיקה. נכון. על זה זה עובד, כל העסק של שיווק. נכון, נכון, נכון. אז אתה רוצה לשלם כל החיים? התשה, כדי שלא יתקשרו אליך חס וחלילה? לא, לא, אני אשים לזה סוף. אני אשים לזה סוף. תן להם לחייג אליך, ותגיד, וואו, הזכרתם לי שאני רוצה לבטל את זה. אני אסדיר את התשלום הזה, ואני לא רוצה יותר. כל פעם ש... מה? אבל למה? אבל למה? למה? כי אני לא רוצה יותר. כי אני לא רוצה יותר. ואם תקבל גם את הגיליון של יום שישי, אני לא רוצה את יום שישי. אני לא רוצה את הדיגיטלי, אני לא רוצה יותר. ימי שישי אני לא בארץ. אבל הם לא מפסיקים. הם לא יפסיקו, ברור שלא יפסיקו. אני הגעתי, אמרתי לך, בקטע של עיתונים, אני כבר הגעתי למצב שאני מתבייש בו. שאמרתי שאני התעברתי. כן, זה שמעתי גם עוד אדם. היום אני מתבייש בזה, אבל אמרתי את זה לנציג של אחד העיתונים, שפשוט לא הפסיק, הוא לא הפסיק. ואגב, זה פתר את העניין, אני מודה. אני מאוד מקווה שאנשים לא עברו את עצמם הלכה למעשה. כדי שיפסיקו איתם. אני ממש התפלאתי על הנציג שירות שהוא לא אמר לי, טוב, יש לנו גם מהדורה בברייל. כן. כן. התפלטתי שהוא הלך איתי גם על זה. זה יכול להיות מעניין, אדם שכל כך כבר אין לו, הוא לא יכול להיות, אז הוא בא למערכת העיתון, למנויים, ופשוט מנקר את העיניים. שמה, במקום לשפוך על עצמו איזה חומר דליק. אני לא רוצה. לא רוצה יותר, הנה, אין עיתון. עיניים. אוקיי, אדוני, בסדר, אדוני, בסדר גמור, הנה, לא קרה כלום. עכשיו תגיד לי, במה אתה עטוף אבוקדואים? אני יכולה להציע לך את המנוי של ה... זה מערכון פותח לתוכנית מערכונים חדשה. אבל רק חדשה. רק חדשה. כאילו, ותיקה לא יכולה לעשות מערכון על הדבר הזה. ואחר כך התוכנית יורדת. איזה שיר תרצה לשמוע ברגעים אלה של עיניים? משהו. עיניים! שאוהב לה ונעים וואטסאפ, טייחר וזרחוביץ'. מדהים. פפר, עוברים מהבנק, פותחים חשבון בנק בפפר, חשבון שכולו במובייל, ללא עמלות עוש ושירות מסביב לשעון. הורידו חינם חנויות האפליקציות. פפר, אל תקרא לי בנק. בסדר, לא אקרא לך. אקרא לך חשבון בנק. בטח לא קוראים לו בנק, הבן אדם הזה. לא. למרות שיש חזי בנק, נכון? והוא לא בנק, אבל אנחנו לא בעניין הזה בכלל. אנחנו ביקשנו מכם הודעות ששלחתם או קיבלתם בשעות מוזרות. תכירו את אלעד בילוש, בילוש, היי. היי, נעים להכיר. למה אתה לא? אתה סגור קצת, או שאנחנו לא שומעים אותך? בילוש, אני יודע למה. בילוש, עבדת לנו, איפה אתה? הנה, שלום בילוש. תייכר, הנה, הוא טיפל בזה. רק בוא נתחיל שוב, בילוש, היי. היי, נעים להכיר, מה נשמע? לא, לא, תן את ההיי, איפה ההיי? היי. כן. הנה סמס חמוד של עידן. עידן. קצת אחרי שהתקינו לסבתא וואטסאפ, כשקמתי ראיתי הודעה מ4:30 בבוקר, לא לשכוח שסבתא אוהבת אותי. הכי מצחיק, היו הרווחים הענקיים בין כל מילה. לא לשכוח. יפה. יפה. קודם כל, וואטסאפ לסבתא, זה כבר מצחיק. כבר מצחיק. יפה, וכל הכבוד שסבתא משתמשת בוואטסאפ. נהדר. זה מאוד מאוד יפה. היא גם עושה אימוג'יז והכל או שלאט לאט? זה אני לא יודע, אבל זה... אימוג'ס. מרשים. אימוג'ס. מרשים. עידן, כל הכבוד, תמסור גם לסבתא. אתה, ואולי גם שווה לחלק את זה עם סבתא, זוכים ב-300 שקלים ישירות לחשבון שלך בפפר. פפר, חשבון בנק שכולו במובייל, בלי סניפים, בלי תורים, עם שירות, מסביב לשעון, בקיצור, כל מה שאתם צריכים בכיס שלכם. וזה עובד כל הזמן. אז הנה, גם בשעה הבאה יהיה לנו מקום לעוד אחד כזה, אז תמשיכו לשלוח סיפורים על הודעות שקיבלתם בשעות מוזרות, 055-9222-102. תסתכל על השעון, זה אומר ששעה אחת כבר מאחורינו. בהחלט כן, אף הטסה. אנחנו כבר מתחילים להתארגן, אם אתה רואה, כבר מתחילים להעביר פה קאבלים לשעה הבאה. לא, אתה יכול לתת אותו. לא יהיו מקדחה, אבל תן להם המקדחה. לא, לא, לא, זה שנייה, זה אנחנו תכף נגיע לחדשות, ואז תעשו עם המקדחה. שעה, וואו, אנחנו נארח כאן המון אנשים, אנחנו נארח להקות, נארח אומנים. גם פוליטיקאים יהיו כאן בשעה הבאה. בוודאי, כל מישהו שאתם מכירים יהיה פה. ושיעור עברית. נכון, אבל כל זה בשעה הבאה, טייכר וזרחוביץ', מה קורה אצלכם בשעה הבאה? מיד, שרון, אנחנו כאן בתל אביב. היי, ערן, שלום. קצת קשה לשמוע אותך, אנחנו בתל אביב, בכל מקרה, שרון. אנחנו מסיימים כאן. אני לא שומע אותך, אנחנו רק מתכוננים כאן, ואנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, כי מעבירים פה קאבלים. שרון, כבר? שעה נוספת. שעה נוספת, כבר. כבר חוזרים. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. שעה שנייה. כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה. שעה בית של האירוע הזה. יאה. אנחנו כאן, אתם עלינו. אנחנו עליכם. אנחנו צריכים גם לעשות סגנונות שירה שונים, אני מתחיל להבין מתישהו, אני צריך לפתוח את זה גם לסגנון שירה, נגיד הקפלה, המלאכי. אתה מדבר כאן על השקעה. כן, כן, כן. אני חושב שזה צריך לשמור לדיון מערכתי. או לשנה הבאה. אתה לא יכול לקבל החלטה כזאת לבד. אם אתה רוצה להציע פה השקעה בפתיח הזה, במעברון הזה, אני חושב שנצטרך לשבת כולם, כל המערכת. דירקטוריון. כן, ולדבר. אם אנחנו רוצים להשקיע, אם הדבר הנכון, מה זה, אין לי בעיה להשקיע. ברור. אבל השאלה אם זה הדבר הנכון. ודווקא כאן, האם לשים את המאמץ דווקא על זה. על המעברון הזה. נכון, כבר יש מאמץ. בוא נחליט שאנחנו צריכים שני שליש של תומכים כדי להעביר החלטה כזאת. נכון. שני שליש לפחות. נכון. אנחנו גם השעה השנייה, אתה ערן זרחוביץ. אתה שרון טייכר. יש לנו דברים משלכם. הפרח מסתיר אותך. שרון. אז שיהיה נעים, אנחנו נפתח במוסיקה. כן. אני אשיר לך שיר על דברים שלא אמרת לך, על מה שלא העזתי להוציא מפי. אני אשיר לך שיר על מה שלא סיפרתי לך, עם מנגינה פרטית שיר רק לך ולי. ואת שוב תעברי לך יפה ומרקדת, ושוב תלכי לך סתם לקנות זוג עגילים. אני אהיה עגיל לך ותנו חוזנך הלילה לשמור על זיו פנייך ילדה כמו על לב אבי אני אשיר לך שיר על דברים שלא אמרתי לך על מה שלא העשתי להוציא מדי אני אשיר לך שיר על מה שלא סיפרתי לך עם מנגינה פרטית שירק לך ולי אני אבוא לך כמו צמא אל המותניים אני אהיה שבוי לך ואת לי ממצרי אצבע לך בכחול לתרוב ריסי אלייך אני אוהב אותך ילדה יותר משהו אותי על דברים שלא אמרתי לך על מה שלא העשתי להוציא מפי אני אשיר לשיר על מה שלא סיפרתי לך עם הנגינה פרטית שירק לך ולי אני אצא אלייך כמו טיל אל הירח אני אהיה ספינה לך ואת כל השלום אלייך דגלגל כמו גל לבן מלוח אפול לי לרגליים ילדה ותייבש מחום אני אשיר לך שיר על דברים שלא אמרתי לך על מה שלא העשתי להוציא מפי אני אשיר לך שיר על מה שלא סיפרתי לך עם מנגינה פרטית שירק לך ולי ואם את לא תקשיבי לי ולא תבואי לרגע את קושי ממחובי רק קצת לי לרקד אצא לי מאוזנייך הגיל קטן פרוע את קצה מסתם כך ילדה באמצע לבבך דברים שלא אמרתי לך על מה שלא העזתי להוציא מפי אני אשיר לשיר על מה שלא סיפרתי לך עם מנגינה פרטית שירק לך ולי שירק לך ולי שירק לך ולי רק לך ולי כן שיר אני אשיר לך כן אני אשיר לך אני אשיר לך שיר רק לך ולי אני אשיר לך בואי בואי בואי בואי בואי אני אשיר לך בואי אני אשיר לך שיר עם מנגינה פרטית אני אשיר לך וואו, מוזיקה היא דבר טוב. שום שום שום, וידי, וידי, וידי, וידי, וידי, וידי, וידי, מה, מה, מה, למה? קילוסיקלה, לסגור המשדור הזה, מה זה? מה לסגור? מה אתה עושה עכשיו בדולפן? מה זה, מה אני עושה באולפן עכשיו? זה הזמן שלי, שרון. מה? שבו אני מקליט את הפרוגרם שלי בנושא ביקורת גבינות, פרומאז'. יש לך תוכנית בנושא ביקורת גבינות? פרומאז'. אבל מה זאת אומרת באולפן הזה? אתה יודע שכל יום בין 4 ל-6, אז אנחנו משדרים פה. לא, לא, לא, אז תחכו לשעה 4. למה? הקדמתם בכמעט 9. לא, מה פתאום? אה! מה? נו. אידיוט, עם בסיל. אני חושב שהשעון שלך לא מכוון. טוב, זה עובר כל גבו. מה עובר כל גבו? אתה תח... לא, עכשיו אתה טרי הגזמת. מה עשה? קום, קום, קום. לא כיוונת לשם? ככה דברים של הר. ובוא איתי למסדרון. בוא איתי למסדרון. בוא איתי מיד למסדרון. בוא, צח, די. כדי שאני אצק אותך שם מול הפנים של כל העובדים ברדיו תל אג'וויף. וואלה. שיעשו את הפנים של הר לבנים ברבים. הבנתי, הבנתי. אתה רוצה לבייש אותי. תקשיב, אני לא מבין מה אתה רוצה מניע. בסדר, קסקס קרונס, אבל אני לא מבין. פפאוטה. כן, סמון הפרטמון. אתה פשוט מפחתה לתוך פרצוף של סמנכ"ל ניומד שלה. אני רק אומר ש... להגיד ששעון שלי לא מכוון... אני משלם כל חודש 10,000 francs. כמה? 10,000 francs. למי? למכוון שעונים מקצועי. כן. שיכוון לי כל השעונים פעמיים דז'ור. אתה מעסיק? סמון הפרטמון. אז אני חושב שהוא שכח להביא לך את השעון לשעון חורף. מונדיה, זה בסיל מונדיה. כן, כן, נו, המכוון שעונים לך פישל. לא, מלשו פישל אותי, אבל הוא גם מכוון את השעון של אדוארד מגדלור. מי זה מגדלור? המפיק, המפיק של תוכנית הומור נומרון בצרפת לקומדי פרנסה. זה יכול לגרום לזה שתוכנית שאני הכי ז'תם תשודר. איך, מה יקרה לה? תשודר, כן. בשעה לא נכון. לא, לא, לא, לא, אתה לא מבין כלום. כפה. צח, רגע, רגע, רגע, תפסיק. כאילו סיקלר. סיל עובד לפה. אתה מחזיק חזק. סימון הפרטמון. ז'ק טלפון, אני יודע, אבל תקשיב, לא קרה כלום. לא, לא, לא. את פשוט תזיז את השעון חזרה, שעה אחורה. לא, לא, סטופיד, לא, אימבסיל. מה, שעה אחורה? פופוף דקושון, לא. אל תקרא לי ככה, בלי שאני יודע מה זה. אני איחרתי את הטרנספר של השעון. בסדר, תעביר עכשיו. לא, אם אני אזיז אותו עכשיו ביחור של יותר מ-12 שעות. אתה יודע להגיד את זה, בואו, אל תעשה לי את העניינים האלה. אני צריך להזיז אותו 3 שעות, 13 שעות דחורה. מה? ואתמול. מה יהיה אתמול? אני לא רוצה לעשות את כל אתמול, עוד הפעם דז'ור. לא, אני לא מבין את החשבון שלך. ססואר. ססואר. וולה וקושה. וכמו הסמון הפרטמון. ספילי, בטח. תקשיב, אני לא יודע אם הבנתי. להיות פעם מחר. לא, לא, לא. לא, לא. זה לא מה ש... עזוב, תאמין לי, פשוט תעביר שעה אחורה והכל יסתדר. גם אתה לוקח חלק בקונספירסה נגד סמנכ"ל יומל שלה. איזה קונספירסה? אין בעיה, אני חייב להודיע גם לקלרין טיבול. מה? לז'אן פרפר ולורי סימן. מי אלה? לורי סימן, הבת שלי, יצרן המצברים, וורט. וורט? וורט. יצח, בוא. בטח גם הם מסתובבים עם שעון שלו דכוון. הרבה, זה קרה להרבה, אבל לא קרה כלום. פוף דקושון. היי, בלי שאני יודע מה זה אומר, אתה לא תגיד עליי דברים כאלה, יצח. סלב עד לפה, כס כס קרה. קילו סיקלה, ז'ק טלפון, תודה שהם קפצת. סמון הפרטמון. בסדר, תקפוץ תמיד ות... טוב. דז'ו. השעון, אנשים היה... הוא מבולבל? מה זה טוש-טוש? מה זה? איפה הראש שלו? הוא עוד סמנכ"ל ניו-מד. טוב שהראש שלו מחובר לכתפיים. מה, הוצאת לי את המילים מן הפה. וואו. איזה עוד משפטים כאלה? טוב שהראש שלך מחובר לכתפיים. הוא, היו הרבה, אבל אתה זוכר? לא זוכר. צריך להיזכר בדברים. צריך להיזכר בדברים. שהראש שלך מחובר לכתפיים. תן לי רק להזכיר, אפרופו, אתה זוכר? לא זוכר. שאנחנו נותנים 300 שקלים במזומן. פפה. אתם יכולים לזכות בכל שעה ב-300 שקלים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להוריד את אפליקציית פפר, ולהצטרף לאפליקציה, אנחנו נעביר לכם את הכסף לחשבון. לחשבון פפר. יפה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לספר לנו על הודעות ששלחתם או קיבלתם בשעות מוזרות, לאורך היממה. קיבלנו משהו יפה שמישהו קיבל בוואטסאפ מסבתא שלו. מסבתא שלו, נכון. באמצע הלילה, שתמיד יזכור שסבתא אוהבת אותו, עם המון רווחים בין המילים. כן. את הסיפור שלכם על הודעה ששלחתם או קיבלתם בשעה מוזרה, סמסו ל-0559-222-102. פפר, חשבון הבנק החדש, פשוט מורידים את האפליקציה, ובתוך 8 דקות, יש לכם חשבון בנק ללא עמלות, אוש לתמיד, ושירות מסביב לשעון, הכל בשפה שלכם. 4 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, clock. Clock, clock, clock, clock, clock, clock, clock, clock, clock, clock, clock, clock, clock, clock, clock, clock, clock, clock, clock. אחד הדברים המרתיחים שהיו זה שעשו את המשאפ הזה. אוי! רגע. תמצא לי את זה, אתה יכול לאתר לי את זה בתקליטייה. תתחילו לרוץ, תוציאו ממדפים. רצים במדרגות, עולים בתקליטייה, מחפשים במדפים. איך זה נקרא, איך תמצא את זה? כי זה מיקס, 50's מיקס. איך קוראו לו שיר המקורי? Rock around the clock. Rock around the clock, נכון. Rock around the clock mix. 90's horrible mix. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יש לנו חבות קטנה. כן, אבל לכם שלחנו כאן את האץ שלנו אל התקליטייה, והאץ חזר. ובידיו? הדבר הזה. עם הסקסופוני, איזה כאב ראש. שיר די טוב במקור. אוהו, לך תמצא את המקור בתוך הערימה הזאת. כי זה משהו אחר, זה עוד לא וואלה וואלה וואלה קלק קלק. כן, תכף נכנס, תכף נכנס קלק קלק קלק, וירבבו שם הכל ביחד. הכל ביחד, זה נקרא מגה מיקס. מגה מיקס. מגה שיט, זה... זה אצל רם גדרון. או, בוודאי. מגה מיקס. כן, זה. כן, כן, אל תדאג, אל תדאג. כן, אוקיי. בוא, תן לי לקחת אותך, בכחש הזה. וואו. הנה זה בא. זה לא. לא, זה, זה, זה, אני כבר, הנה אני. לקפוץ קדימה קצת. ותכף יבוא החיתוכים, השינויים. כן, איפה זה מתחיל? כן, ואז מה, המעברים עם זוועתי? כן, כן, תכף הוא יתפס על מילה. כן, זה רק, רק, רק, רק, רק, רק, רק, רק, קיטויים כאלה. הנה זה בא. רק, everybody, video. רול, everybody. איזה מייק זה. חכה, עוד לא, החיתוכים תכף, מגיע. זורק אותי לבר מצוות ולאירועים. היה אצלי בבר מצווה הדבר הזה. זה כמו מה עשו את זה לשיר הזה, הוא שיר חמוד ממש, כל השירים פה חמודים. בילינו על זה את הסרטים הכי איומים לילדים ב-80s. זה סיימון וגרפונקל. אה, זה אלה, נכון. זה סיימון וגרפונקל. סלון וגרפו, קל. קל. טוב, זה מספיק לך או שאתה רוצה עוד מזה? די. די? בבקשה, די. מספיק, בבקשה, די. איפה הולכים? אז זה יהיה... אנולכים! אנולכים! אנולכים! איבדתי את הדרך! אנולכים! איבדתי את הדרך! זה הפתעה. הושפעת מהמעברון שלנו. כן, אתה יודע איזה שיר זה? זה של טוני ריי, והוא שר כאן, פעם השמענו את זה, בטי באם. מדהים, מדהים. כמו כלב בלילות ירח, כמו מסיבה שאיש לא בא, יושבת בוכה. הלכתי לבקש סליחה. אצי בצי במם אוהבת את כולם ביום אפר סמון, אוהבת לבדם איירם, איירם, אוהבת עבודה. אצי בצי במם נלך, נלך לים, נזכור כסנוע ביחד על החול החם. נוצה, נוצה ברוח, הכל קרונה, מאמנה, וחולש חשוב. הלך, הלך, מבלי לשוב. בצי, בצי במ, אוהבת את כולם, אוהבת לבדה, אוהבת ביחד על החול החם. עכשיו אני איתה, בם בם בם בם בם בם אוהבת עבודה עכשיו עכשיו הבאתי עכשיו אני איתה נלך נלך ביחד נסתכל על הים נשקף נשקף ביחד על החול בטיפם בלבם בם בם בם בם בם בטיפם בם בם בם נלך לים נלך נלך נלך בטיפ נשקף ביחד על החול החם בטיפם בם נשקף ביחד על החול החם טוני ריי עושה בטי באם איזה יופי יאללה פתרון מה זה פתרונות פתרונות אנשים מחפשים פתרונות רק אברי אברי בחסות פפר עוברים מהבנק פותחים חשבון בנק בפפר חשבון שכולו במובייל ללא עמלות עוש ושירות מסביב לשעון הורידו חינם חנויות האפליקציות פפר אל תקרא לי בנק אז ככה 300 שקלים מחכים למישהו מכם ביקשנו מכם קודם סיפורים על הודעה ששלחתם או קיבלתם בשעות מוזרות. זה במסגרת האפליקציית פפר, חשבון בנק שכולו בנייד ללא עמלות עוש ועם בנקאים שזמינים בשבילכם מסביב לשעון גם בשתיים בלילה. כן. זאת הודעה שאתם כן תרצו לקבל. אז בוא נראה מי מקבל מאיתנו. היי בילוש. היי. אני ממשיך עם העולם המשפחתי. בטח. ומקריא לכם את דור. אוקיי. כל ההודעות שאבא שלי שולח באזור 12 בלילה, כשאני כבר ישן, הן מוזרות. בשעות האלה הוא שולח לי הודעות בלי שום קשר ליום ולזמן. האם יש לי מטטה בבית? כמה אני מעריך שאמורות לעלות אוזניות פחות או יותר? נדר. אגב, גם דוגמאות מדויקות של שאלות. שאלה נדרת, כמה אני מעריך שאמורות לעלות אוזניות פחות או יותר? נדר. גדול. נדר. לא זה יופי. כן. זה פשוט שווה 300 שקלים, אם אתה שואל אותי. זה שווה, זה אוזניות טובות אפשר לקנות, לא? תלוי. לא, נחמדות. לאבאים אפשר להשיג ב-300, לא רעות. לא טובות מאוד. לא צריך. הוא לוקח מאיתנו 300 שקלים ישירות לחשבון הבנק שלו בפפר. כן. תוודא, מה שמו תזכיר לי? זה דור. דור, תוודא שהורדת את האפליקציה ונרשמת, אחרת הכסף יישאר אצלנו, לא יהיה לנו איך להעביר לך אותו. פפר, חשבון בנק שכולו במובייל, בלי סניפים, בלי תורים, עם שירות מסביב לשעון. בקיצור, כל מה שאתם צריכים נמצא בכיס שלכם, ככה. כן. חד וחלק, חד משמע. חד משמע. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יהיה, אתם עלינו, אנחנו עליכם. בוא מרלי, מתהפך בקברו. מתהפך כמה פעמים לכמה כיוונים. כמה כיוונים, פליקלקים לאחור. בהחלט. השבוע זה הולך לקרות, הפיצול הגדול. נכון. אנחנו מדברים על יום רביעי בטלוויזיה. יום רביעי בטלוויזיה שלכם. כן. ראיתי שרק עכשיו פינו מקום לערוצים החדשים. ל-12, 13, 14. מה קורה שם עכשיו? ריק שם עכשיו? מגרש ריק? תראה, בכל, בכבלים יש להם את הערוצים שלהם, בלוויין יש את קומדי ועוד איזה, את ה-YES משהו, YES דרמה או YES כאלה, והם כבר קפצו, ועכשיו יש הסברים למה הולך לקרות, הסברים שאף אחד בתכלס לא מבין, אם אתה שואל אותי. אתה מדבר על מה? על 12, 13, 14? כן, מי באיפה, איזה תוכנית של מי, מה, מו... נכון, יש בוקה ומבולקה. בוקה ומבולקה. אבל זה ייקח זמן, אנשים בסוף... צריך בתכלס. פשוט שזה יקרה, ואנשים ידעו. כן. אנשים כבר ידעו. לא, גם אומרים, כנסו ל-22, מירות השקופית, יהיה כתוב זה לזה, זה לזה. כן, מה יעשו שם בינתיים? ב-22? כן. אמרתי לך, זה יהיה כמו הטרמינל לאלת בנדבג. כן, לאט לאט, זה יהפוך לזה. בעיניי, צריך לשמר אותו. ערוץ לשימור. ערוץ לשימור. או קלאסיקות מכל הזמנים של כל ערוץ 2, כולל תלעד. כן. כולל תלעד, וואו. כן. אוי, ארכיון, ערוץ הארכיונים של ערוץ 2. ערוץ הארכיונים. יש לי עוד הצעה אם יותר לי. להחזיק שם ערוץ מפוצל. לשלושה ערוצים. שתראה גם זה, גם זה, גם זה. כן, ותחליט לאיפה אתה רוצה ללכת מכאן. אז תעשה כבר ארבעה. חביבי טעית, ככה שקופית צריכה להתחיל. חביבי טעית, פה אין כלום, פה אין מה לראות. כן. לאן אתה רוצה ללכת מכאן, ושיהיה לך, ותלחץ, כן. ותבחר. כן, נכון? לחיצה על הזה, או סתם, יהיה את המספר עם, והאצבע, ועם, עם סרטון אנימציה של אצבע לוחצת על המספר הדרוש. כן, אנשים בתחושה שהסבירו להם, בוא נאמר את זה בעדינות, קצת יותר מדי. אתה מדבר על, כן, כן. אנשים קצת בתחושה ש... שני הזכיינים התעקשו, זאת אומרת, אלה של ערוץ 2 שמתפצלים. כן. 10 הרגיעו בקטע הזה, אבל שני הזכיינים של ערוץ 2, כן. בוא נגיד שדואגים שכולם יבינו עד השורה האחרונה. לא לפספס. שגם ההוא בשורה האחרונה... יבין שעוברים. שעוברים, נכון. ואיך עוברים גם. מלמדים גם איך עוברים. נכון, גם מסבירים איך ללחוץ פיזית. איך נראה שלט ואיפה לוחצים. אני לוקח אחריות, אני גם הסברתי. גילוי מאוד נאות. מאוד נאות, גילוי עוד יותר נאות. האינטרס שלנו שתלכו ל-12. רק 12 זה גילוי נאות, אומרים פה. אם חייבים כבר לגלות נאותות. לא חייבים לגלות נאותות, אנחנו היינו מעדיפים 12. 12. למרות שיש גם 13 ו-14. נכון, תעשו מה שאתם רוצים. 10 ו-14, כן? אנחנו רוצים שתרצו 12. נכון. שלא תגידו איפה ואיפה. הנה אמרנו. כנות, רבותיי, מה הנה מותר להגיד? מה קרה, מה יש? מה יש? מה קרה? מה יש? מה עם שרגה? שרגה לא היה הרבה זמן. נכון, אולי מחר הוא... צריך להחזיר אותו. אולי יש פיצול בגן. אולי? היית בגן לאחרונה? בגן של שרגה בטח, אני כל בוקר שם. תשאל, פשוט תשאל. זמן לשיעור עברית. נכון. תמיד יש זמן לשיעורי עברית. בטח. אני רוצה להזמין הנה, בטח, תכינו את הכתיבה שלכם, כי בבר כאן. היי בבר. היום נלמד קיבוץ דיפטונג. אני זוכר קצת, כאילו, אני יודע מה, זה פשוט היה, תזכיר מה זה הדבר הזה. אני אגיד משפט, אתה תחווץ לו את הדיפטונג. כן, כן, אבל זה פשוט, למדתי את זה בשיעורי לשון רק בתיכון, אני לא, המשפט. תזכיר שנייה. המשפט, הקרניים שלי צמחו אחורנית. כן, אבל אני לא יודע אפילו איפה להתחיל. לזהות את הדיפטונג, להתמקד בדיפטונג, לחוויץ את הדיפטונג. אז זהו, שאני לא זוכר מהשיעורים. כדי לחוויץ את הדיפטונג, אתה צריך לחשוב כמו דיפטונג. אבל אני מסביר לך. להיות הדיפטונג. אני לא יודע מה זה דיפטונג. קדימה, הקרניים שלי צמחו אחורנית. טוב, הקרניים שלי צמחו אחורנית. לא, מה עשית? עכשיו הרחבת אותו. מה, את מה הרחבתי? אי אפשר להשתמש בו יותר. אבל לא אמרת לי מה לעשות, במה אי אפשר להשתמש? ציון מינוס. אבל אני לא יודע דיפטונג. קבל עונש? לחזור על משפטים בעברית. היי, זה לא עונש. לחזור. טוב. בסנטוריני המצאתי את הגז. משפטים לחזור. בסנטוריני המצאתי את הגז. אמן הבורלסק התעלף לי על הפנימית. אוי. לחזור. אומן הבורלסק התעלף לי על הפנימית. לא אצחצח את הננס גם בתמורה לנדנדות. אתה צוחק עליי. לחזור. לא, לא, סליחה. לא אצחצח את הננס גם בתמורה לנדנדות. החתול הזה מפריע לי לסלוק. החתול הזה מפריע לי לסלוק. תתפני מהמזחלת, יובל כספין בטח ילשין. לא, תקשיב. לחזור, לחזור. בלי הסרגל. לחזור. תתפני מהמזחלת, יובל כספין בטוח ילשין. אני לא מקנה במי שיקלף את הרסיבר. אני לא מקנה במי שיקלף את הרסיבר. לחזור. חוזר. תיזהר על הזרת. אני אחרי סוכות. תיזהר על הזרת, אני אחרי סוכות. בזמן ההרקדה אין לתאם שיננית. אוקיי. לחזור. בזמן ההרקדה אז אין לתאם שיננית. מכובדי, מספיק לשהק על הקרדיגנים. בבר, תסביר לי מאיפה. מכובדיי, לחזור. מכובדיי, מספיק לשהק על הקרדיגנים. תיכנסי למרנג, הגיעו המינורות. תיכנסי למרנג, הגיעו המינורות. אחראית הפגיה הרימה עליי אקורדיון. זה קרה. לחזור. אחראית הפגיה הרימה עליי אקורדיון. דרקולה עבר פה והקיקה סדיה. מה יש? לא, בלעתי קצת מהקפה. מה יש? לא, אין כלום. לחזור. דרקולה עבר פה והקיקה סדיה. החקיין שינן מתכון לי אגוז. החקיין שינן מתכון לאגוז. אין מתכונים לאגוז. ומשפט סוגר. אוקיי, אני רושם. לחזור. אני חוזר, גם אתם. אל תתאמץ להתחבב על הדלורית. אל תתאמץ להתחבב על הדלורית. אתה יודע מה? זה משפט שאני אקח איתי לחיים. תזמין לי מונית, אני רוצה לחזור. תודה בבר, תודה, תודה, תודה על שיעורי העברית. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אפרופו דלורית. כן. אתה זוכר את הפרסומת לדלורית? כשהיינו ילדים קצת? היה כאילו תשדיר שירות לדלורית, שהיא דלת קלוריות. כן, זה... מי שר... זה ציפי שביט שם? אפשר למצוא את זה בסרטייה. כן, אולי בסרטייה. התהייה שלי עוד מהילדות הייתה, האם קראו לדלורית דלורית, כי היא דלה ב... קלוריות או במשהו. או במשהו, היא דלה במשהו. דלה במשהו. בטעם. דלה בטעם. אבל האם קראו לדלורית, כי היא דלה? דלה במשהו, מעניין. או שסתם קראו לדלורית והלכו על זה, כי מה קדם למה? איפה הביצה, איפה התרנגולת? אתם מהמועצה לפירות ולירקות, אנא, צרו איתנו קשר והרחיבו בנושא הדלורית. אנחנו נבקש מאופירה לפנות לנו איזה רבע שעה, 20 דקות, ואנחנו נשוחח כאן. כן, כן, כי זה יחרוג, זה בטוח יחרוג לשעה הבאה. נחרוג, אני בטוח שהיא תבין. דלורית, אתה אומר לי, יש פה את רצף תשדירי ירקות. בוא נראה אם הדלורית ברצף. גבירותיי ורבותיי, כוכב הערב, מלך הוויטמינים, הפלפל. תפוחי אדמה, גזר אני רואה פה. ניחוח מתוק. מה זה? ניחוח מתוק. היי, מה? המלון, המלון. המלון. המלון, המלון. המלון, במקום הצהוב. עמית תפו על שירים לילה. גם לי, גם לך. שיר בויטמין A ו-C גם את זה לא מכיר. כוכבי הערב הקרובים, אורה כרוב סגול ולבן, בטח כרוב ראשו מסולצל, מסולצל בויטמין C אורה כל כמות שתוכל הוא שומר על משקל. הוא גם עושה עוד משהו, לא? חוץ מלשמור על משקל הכרוב. הכרוב והכרובית, כל המצליבים. כל כמות שתאכל, אני לא יודע אם כדאי לאכול כמות בטירוף. בקיים אתה חי בין אנשים. כן, כל כמות שתאכל, גם קפסה, יגרום לזה להתנפח. אם אתה חי בין אנשים, אולי כדאי למנן. להיזהר, להיזהר, לא להיות בין אנשים שעתיים אחרי האכילה. כן. אני יכול להגיע לחודש שישי שביעי בקלות, בקלות. בטח, אני יכול להגיע אחרי מסע בחה, אני יכול להגיע לחודש שישי. אחרי מסע בחה. וואו, כמה זמן לא אכלתי חומוס, איזה. מה, אתה מתאכזב? כן, מעצמי. זאת אומרת, אני משמין מדברים שהם לא חומוס ופיתה. אם כבר להשמין, אז עדיף. זה מבאס, כן, באמת למשמין, אז למה לא מחומוס שאני אוהב? אתה צודק, ו... אנולחים! אנולחים! אנולחים! נלך אם כבר. אם כבר הזכרת. כן. אני מנדיש את השיר הבא לחומוס. זה הולך ככה. כן, כן, כן, רם גדרון, זה להיט החומוס במגה רמיקס. אוכל מזרחי, קומטרי, אורז פרסי, פלאפה טבולי, פלסלה טוקי, פיתה וקובי העיראקי, כוס המחשי הלבנוני, ובחל בתימוני, קוסקוס חריי ממורוקני, אינג'ר עמות איתי אופי, מוסק היווני מאורה וירושני. ואמור עם הסוף. וספרי ואמבה הודי. חומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם, חומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם, חומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם, חומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם. שקשוקה וסמבוסק, סגרי מטבוחה, קפה וכוסית ערק, טעים שבננה מרניה, ג'חנו ומלווה, פגזי סירה חוקמות אותה, סחינה ודחינה, זיתים שירים, הגומרים ועוברים אך אך. למה לא לנסות? חומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם, חומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם, חומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם, חומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם. מתאים לאכול חומוס ששומעים זהב הבן, מגישים חומוסים חינה פטרוזיליה בשמן, בתופיתות חמוס שמוצאים מתוסר הבן, מעבדים מעצורים ואדם מתחמם, החומוס שבבטם גורם מה שגורם, אפילו אשכנזים מתחילים להתאמן. למה לא לנסות? למה לא לנסות? ואז בום! שקלקה! אחרי שגומרים זה הזמן לחשן, נקנקת ושכחת כי החומוס מטמטם, האדמון מברך חסידה בונים אמן, אני האדמון חסידיו זה אתם. חומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם, חומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם, חומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם, חומוס מטמטם זה מטמטם זה מטמטם. בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שאלנו היום את חוק אדריאן 2 על שם גיא אדריאן. הוא שאל האם אתם בעד או נגד לסנן מישהו כדי שיבין שסיננתם אותו, זאת אומרת לסנן על האנד. רגע לפני שנספר לכם מה הצבעתם, עכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. ייכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל שלם וכך עוד היום אצלך בבית. ועכשיו כמה אחוזים בעד, כמה נגד, ומי הזוכה או הזוכה בטוסטר לחיצה של סאוטר מתנת מחסני חשמל? 60% המאזינים נגד לסנן שיחה, ושידעו שסיננתם אותה, כלומר 40% דווקא בעד, והזוכה שלנו הוא בועז. הנה מה שבועז כתב: בעד לנתק, כי זה לא שווה את העצבים שלי כל הזמן הזה שהטלפון ממשיך להבאב עם השם שלו. אוקיי, בסדר, הנה את התשובה, לא סיננו, היא ניתנה כאן. ועד כאן להיום: אופיר כנר, ירון גט, דור מוסקל, עומר ריבק, דור כאן, יותם בקר, טל טנצר ואלעד בילו, הוא בילוש. אנחנו נהיה כאן גם אחר בעזרת השם. אתה אירן זרחוביץ', אתה שרום טייכר, טייכר וזרחוביץ'.